Hatta kıpkızıl bir kafir dahi olsa, Müslüman dahi olmasa yani, ölüm katiyetle inkar edilemez. Katiyetle. Onun için dediğimiz gibi ölümün ve onun zıttı olan hayatın olması boş bir şey uğruna değildir. Muhakkak bir hikmet üzere vardır. Çünkü bir şeyin hayat bulabilmesi veyahut değer ifade edebilmesi için muhakkak onun zıttının olması gerekir. Yani şöyle diyelim, hastalığın olması gerekir ki sağlık denilen şeyin kıymeti bilinsin, değil mi? Aynı şekilde kötülük olması gerekir ki iyilik denilen şeyin kıymeti bilinsin, kadri bilinsin. Çünkü neden? Bazen insanlar bu gibi sözler söylüyorlar. Diyorlar ki keşke hiç bu dünyada kötülük olmasa. Keşke bu dünyada hiçbir ölüm olmasa. Bu sözler cahilce söylenen sözlerdir. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle, kötülüğü de yaratan Allah Azze ve Celle, iyiliği de yaratan Allah Azze ve Celle, hastalığı da yaratan O, aynı şekilde şifayı da yaratan O. Onun için bunlar hep bir nizam üzerinden gider. Hatta derler ya, Allah Azze ve Celle bir insanı neden zengin kılmış, bir insan neden fakir? Hatta bunu Müslümanlara öyle sorular olarak yöneltiyorlar ki, haşa Allah burada adaletsizlik yapmamış mı diyorlar. Halbuki burada kişinin anlaması gereken, Allah Azze ve Celle bu şekilde halk etmişse, yaratmışsa muhakkak bir hikmet vardır bunda. Şimdi diyoruz ki insanların farklı farklı yaratılması, kimisinin zengin, kimisinin fakir veyahut kimisinin Arap olarak, kimisinin Türk olarak, kimisinin Kürt olarak yaratılması, bunlar hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'nin adaletsizliğine delalet etmez. Neden? Bizzat merhametine delalet eder. Diyoruz ki eğer dünyadaki tüm insanlar zengin olsa, dünyadaki tüm insanlar zengin olsa, fakirlerin yaptığı işi kim yapacak? Kim çöp toparlayacak? Kim ayakkabı yapacak? Kim ekmek çıkartacak, ekmek pişirecek? Zengin olan kimseler bunlarla uğraşır mı? Katiyetle uğraşmaz. Onun için Allah Azze ve Celle bu kainatı öyle bir yaratmış ki bu düzeni, yani bu şekilde sosyal, İçtimai sınıftaki farklılıklar bizzat denge unsurudur. Bunlar hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'nin adaletsizliğine delalet etmez. Allah Azze ve Celle kullarına karşı çok adaletli ve çok merhametlidir. Onun için dediğimiz gibi bir şeyin hayat bulabilmesi veyahut değer ifade edebilmesi için o şeyin zıttının olması gerekir. Aynen kötülük ve iyilik dediğimiz gibi veyahut hastalık veyahut sağlık dediğimiz şeyin kadri kıymeti bilinsin. Ve en önemlisi de dediğimiz gibi hiçbir kimsenin kurtulamayacağı gücü, makamı, serveti ne olursa olsun, yani dünyadaki en zengin insan dahi olacak olsa ve nerede olursa olsun ve katiyetle de hiçbir kimsenin kurtulamayacağı ve her nefsin tadacağı ölüm olması gerekir ki, ölüm denilen vaka olması gerekir ki hayat denilen şeyin kadri kıymeti bilinsin. Ve bundan dolayı biz ıstılahımızda, İslam'da şöyle bir söz kullanırız. Her şey zıttı ile kaimdir. Yani zıttı ile bilinir. Hatta Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda, okuduğunuzda, hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Yani düşünün, günlük yaşantımızdan dahi örnek verdiğimizde, birisinin bir telefonu bozulduğunda kime götürürüz? O işte ehil olana götürürüz. Değil mi? Kalkıp da hiç bilmeyen birisine vermeyiz. Yani daha çok bozacağından dolayı, bundan korktuğumuzdan dolayı, o işte kim ehilse ona götürürüz. Allah Azze ve Celle diyor ki bilenle bilmeyen bir olur mu? Kör ile gören bir olur mu? Yani hep zıttı ile olan şeylerden Allah Azze ve Celle örnek vermiştir. Ve insanoğlunun yaratılış gayesi de dünyaya gelmesi, hiçbir zaman abes olmayan, boş, gereksiz olmayan bir şekilde yaratıcısına, yani Allah Azze ve Celle'ye karşı hiçbir şeyi ortak koşmadan ona ibadet etmesidir. Hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmesidir. Burada şunu iyi yakalamalısınız. Allah Azze ve Celle bizden ibadet istemiyor. Çünkü neden? Mekkeliler Kur'an-ı Kerim'de müşrik olarak nitelendirildiğinde, yani müşrik dediğimizde ebedi olarak cehennemde kalacak olan kimselerdir bunlar. Allah Azze ve Celle'ye ibadet eden kimselerdi. Allah Azze ve Celle kendisine hiçbir şeyi ortak koşulmadan ibadet edilmesini istiyor. Yani ibadet ettiğinde tamamen hepsini Allah'a ayırt etmen gerekir, has kılman gerekir. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle Zümer suresinin 3. ayetinde diyor ki اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ. Dikkat edin diyor, halis din yalnız Allah'ındır. Yani ibadet olarak yaptığın ne varsa küçüğü de büyüğü de hepsini Allah'a has kılmalısın. Yani bir sadaka dahi verecek olsan insanların gözüne girmek için değil, İnsanların rızasını kazanmak için değil, sana daha çok itibar etmeleri için değil, sırf Allah rızası için olması gerekir. Bazen insanlar öyle yapmıyor mu? Sırf sözü daha çok geçerli olsun diye toplumda sadaka verenler var, infak edenler var. Veya buna şahit olduk ya, sırf bulunduğu toplumda itibar edilsin diye namaz kılan kimseler var, namaz. O namazı kim için kılıyor yani sözde? Allah için değil. Sırf bir insanın rızasını kazanmak için. Onun için ibadet olarak ne yapıyorsak hepsini Allah'a yapmalıyız. Dua mı ediyorsun? Allah'tan isteyeceksin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a İbn Abbas'a daha ufacık bir çocuk bineğinde otururken diyor ki ya gulam, ey çocuk, inni uallimuke kelimatin, sana bazı kelimeler öğreteceğim. Allah Resulü çocuğa hitap ediyor. Öyle şeyler hitap ediyor ki çocuğun anlayacağı şeyler. Diyor ki اِذَا سَأَلْتَ اِحْفَزِ اللّٰهَ يَحْفَزْكَ اللّٰهِ. Sen diyor Allah'a koru ki, yani Allah'a gözet ki onun hududunu, helalini, haramını gözet ki Allah de seni korusun. اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللّٰهِ. Bir şey istediğinde sadece Allah'tan iste. اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ. Yardım istediğinde de sadece Allah'tan yardım iste. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle hadis-i şerifte dediği gibi, kutsi hadis-i şerifinde, kulum bana dünya dolusu günahla gelecek olsa, bakın şehir demiyor, il demiyor, dünya dolusu. Kulum bana dünya dolusu günahla gelecek olsa, şirk müstesna tabi, ben onu diyor Allah Azze ve Celle dünya dolusu mağfirette karşılarım. İlla şirk, yalnız şirk. O diyor bana yürüyecek olsa ben ona koşarak giderim. O bana diyor bir kulaç yaklaşacak olsa ben ona bir arşın yaklaşırım Allah Azze ve Celle. Ve o bana ibadet ettiğinde, nafilelerle yaklaştığında ben onun diyor tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum, gören gözü olurum ve konuşan dili olurum diyor. Şimdi düşünün. Onun için bizim ibadet olarak yaptığımız ne varsa hepsini sadece ve sadece Allah için yapmamız gerekir. Ve bizim yaratılış gayemizde hiçbir zaman boş olmayan, abes olmayan bir şey uğruna değildir. Tamamen Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etmeleri için yarattım. Sadece bana ibadet etmeleri için yarattım. Yani bizim yaratılış gayemiz bu dünyada belli bir makam sahibi olmak için değil. Evet, o kadar çalışıp çabalayıp o kadar mal mülk servet sahibi olup, yani bu ahiret, bu dünyadan göçüp ahirete gidip boş bir şekilde onları alacağımız şeyler değildir. Bizim yaratılış gayemiz bir hikmet üzeredir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi. Ama maalesef dediğimiz gibi insanların Allah'a kulluktan, insanları Allah'a kulluktan alıkoyan en büyük engel her zaman ne olmuştur? Rızık endişesi olmuştur. Mal mülk edinme, makam sahibi olma, herhangi bir servet sahibi olma, hep bunlar olmuştur. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle ayetin devamında diyor ki Zariyat suresinin 56. ayetin devamında وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etmeleri için yarattım. Ve hemen devamında مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah diyor ki ben yaratmış olduğum o cin ve insan topluluklarından herhangi bir rızık istemiyorum. Şimdi rızık denildiğinde insanoğlunun ilk aklına gelen maalesef yeme içme. Halbuki rızık sadece bunlardan ibaret değil. Bizim şu an mesela burada oturmamız Allah Azze ve Celle'nin bize bir rızkıdır. Hatta soluduğumuz hava, nefes alıp vermemiz bir rızıktır. Sağlığımız bizim için bir rızıktır. Ve devamında diyor ki Allah Azze ve Celle beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz ki Rezzak olan Allah Azze ve Celle'dir. O çok güçlü ve kuvvet sahibi olandır. Ama maalesef dediğimiz gibi Müslümanlar Allah'ın Rezzak olduğunu unutup patronlarını, iş yerdeki müdürlerini Rezzak olarak tanımışlardır. Çünkü neden? Eğer, şimdi biz diyoruz ya, İslam sadece dilde biten bir kelime değil. Eğer zaten kalbinde yoksa o iman, bu münafıklıktır. Kalbinde olmayıp da diliyle söylüyorsa bu münafıklıktır. Yani nasıl, şöyle örnek verelim. Ya diyorum ki, ya Ali abi bak ben seni çok seviyorum. En sevdiğim adam sensin. Ya kral adamsın sen. Ama buna rağmen kalbimden ona o kadar düşmanlık besliyorum ki, yani onun kötülüğünü istiyorum, işinin rast gitmemesini istiyorum. Bu nedir aslında? Bu bir nifak alametidir. Münafıklıktır bu. Onun için biliyoruz ki İslamiyet sadece dilde kalan bir şey değildir. Kişi istediği kadar Allah'ın rezzak olduğunu söylesin. İstediği kadar Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunu söylesin. Eğer hakkıyla kalbinden buna iman etmemişse patronunu rızık, rezzak olarak, yani rızık veren olarak görür. Adam der ki ya bak sen sakallısın, İnsanlar senden rahatsız oluyor. Bu sakalından dolayı işler rast gitmiyor. Ya sakalını kesersin, burada çalışmaya devam edersin. Veya diyor kesmezsin, senin iş hakkında son veririm. Veya bak sen namaz kılıyorsun. Kardeşim bak kaytarıyorsun. Günde 5 vakit namaz kılıyorsun, kaytarıyorsun. Ya terk et namazını, çalışmaya devam et. Veya eğer kılarsan kusura bakma senin iş hakkında son veririz. Eğer şimdi Allah, o kimse Allah'ın rezzak olduğuna iman etmemişse hakikaten kalbiyle, ne yaşar? Ya benim evde çoluğum çocuğum var. Benim eşim var. Ben evime nasıl rızık götürebileceğim ki? Der ve ibadeti de bırakır. Allah Azze ve Celle'ye isyan etmeye başlar. Allah Azze ve Celle'ye isyan etmeye de başlar. Onun için biz insanlar Allah Azze ve Celle'yi sadece rezzak olarak görmeliyiz. Sadece bizim rezzakımız, rızık veren odur. İnsanlar değillerdir. İnsanlar sadece bir aracıdır. Bir deliyi düşünün ya, deli. Aklı yerinde olmayan kimse kalkıp da benim bugün rızkımı kazanmam gerekir der mi böyle bir insan? Deli, aklı başında olmayan bir insan. Ama Allah Azze ve Celle onun rızkını dahi göndermiyor mu? Birisinin eliyle bir 5 lira para veriyor ve gel diyor, senin karnın aç mı diyor. Allah için gel diyor, karnını doyurayım diyor. Allah Azze ve Celle o delinin rızkını dahi gönderiyor. Onun için bizim rezzakımız Allah Azze ve Celle'dir, insanlar değillerdir. Ve dediğimiz gibi bu hayatın, yaşadığımız bu hayatın değer veyahut değersizlik ifade edebilmesi için, yani herhangi bir anlam veya anlamsızlık ifade edebilmesi için ebedi bir hayat olan ahiret hayatını etkileyecek bir durum söz konusudur. Ebedi bir hayat olan, yani ahiret hayatını etkileyecek olan bir durum söz konusudur. Çünkü bu öyle bir şey ki, yani iman ettikten sonra bizim imtihan olunmamız öyle bir şey ki, kazanmakla kaybetmeyi aynı anda hatırlatan bir kelimedir. Kazanmakla kaybetmeyi aynı anda hatırlatan esrarlı bir olay olan imtihandır. Allah Azze ve Celle Mülk Suresi'nde diyor ki: "Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amela." O Allah ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Yani bizzat hayatı yarattı ve ölümü yarattı. İnsanoğlunun hayatı başlı başına bir imtihandır. Ama dünya hayatındaki imtihanların hiçbirisinin neticesi ebedi değildir. Yani dünya hayatındaki imtihanlar derken, herhangi bizim bir okulda girdiğimiz sınav, yani devletin, ÖSYM'nin yapmış olduğu sınav, YGS sınavı, LYS sınavı veya bu memurluk sınavı, KPSS sınavı, açık öğretim sınavı, artık neyse. Bu imtihanların hepsi bir bilgi ve beceri üzerine kuruludur. Bir bilgi ve beceri üzerine kuruludur. Ama neticesi de hiçbir zaman ebedi değildir. Değil mi? Girmiş olduğumuz bu sınavların, dünya hayatındaki yani bu sınavlar, neticesi hiçbir zaman ebedi değildir. Ama İçerisinde bulunduğumuz bu dünya hayatındaki imtihanlar ise, yani anne babanla imtihan, eşinle imtihan, çocuğunla imtihan, iş yerindeki arkadaşınla imtihan ve aklınıza ne geliyorsa, bu bulunduğumuz imtihanda ise neticesinde sonsuz bir saadet, kurtuluş veyahut sonsuz bir şekavet vardır. Yani ya cennet ya cehennem vardır. Ve bu imtihanda kişinin kalbi, dili ve azalarıyla yapacağı her şeyi kapsar. İmtihan kişinin kalbi, dili ve azaları, tüm organlarıyla yapacağı her şeyi kapsar. Şüphesiz ki hayat büyük bir imtihandır. Hatta bu imtihanda kişiye öyle fırsatlar tanınmıştır ki, şöyle diyelim, bir kişinin buluğa ermeden önceki çağ olan zaman imtihan öncesi için bir hazırlıktır. Kişinin buluya, yani ergenlik çağına gelmeden önceki olan zaman imtihan için öncesi bir hazırlıktır. Çünkü neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınıza 7 yaşına geldiklerinde onlara namaz kılmasını öğretin. Daha ergen olmamış. 10 yaşına geldiklerinde eğer kılmazlarsa hafifçe onları dövün. Bunlar hep çocuk için neydir? Bir hazırlıktır. Yani eğitim aşamasıdır, eğitim sürecidir bunlar hep. Ve sonra adeta yani şöyle düşünebilirsiniz, yani kağıt ve kalem hazırlama safhası gibi. Aynen bunun gibi. Ve zira kişi buluğa erdiğinde de, yani ergenlik çağına geldiğinde de kağıdını eline alır ve kalemini de eline alır, artık eksiksiz ve aralıksız bir şekilde doldurmaya başlar. Kişi sorumlu tutulduğu andan itibaren, çünkü İslam'da sorumluluk nasıldır? Bir, akil olacak, yani akıllı olacak ve ikincisi ise erkek çocuğunun ihtilam olması veya kız çocuğunda haiz olması. Bunlar gerçekleştiği müddetçe kişi artık İslam'da sorumludur. Yaptığı her şeyden sorumludur. Yani kişi bu çağa geldiğinde kağıdı eline alır ve kalemini de eline alır, aralıksız bir şekilde doldurmaya başlar her şeyi. Hatta çünkü ayette deniliyor ki o gün diyor o kitapları sağdan verilenler ne mutlu onlara. O soldan verilenler ise, yani yapmış olduğu ameller ne varsa, derler ki o soldan verilenler, Sübhanallah, bu kitap yaş, kuru, eksik hiçbir şeyi bırakmamış. Bu kitap keşke bize verilmeseydi derler. Yaş, kuru, hiçbir şeyi eksik bırakmamış, düşünün. Yani bizim küçük gördüğümüz, küçük zannettiğimiz şeyler dahi, bunların hepsi dahi yazılıyor. Bunların hepsi yazılıyor. Allah Azze ve Celle bizleri de kitabı sağdan verilenlerden eylesin, kurtuluşa erenlerden eylesin. Bu imtihanın herkes için günün birinde de sona ereceği malum. Ama kimin elinden kağıdının ne zaman alınacağı belli değil. Yani kimin ne zaman öleceği belli değil. Kimisi 20 yaşında vefat eder, kimisi 30 yaşında, kimisi 50, kimisi 60. Allah Azze ve Celle neyi takdir etmişse o olur. Ama Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ecel geldiğinde ne bir saat ileriye alabilirsin ne de bir saat geriye alabilirsin. İmtihan denildiğinde insanoğlunun aklına öyle şeyler gelir ki, misal olarak şöyle örnek verelim daha iyi anlaşılması için. Bu imtihanda bizden istenilen çok yazmak değil. Bizden esas istenilen doğru yazmaktır. Yani doğru amel etmektir. Allah Azze ve Celle şirksiz bir şekilde amel etmektir. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de der ki insanların çoğu fasıktır. İnsanların çoğu akletmezler. İnsanların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. Şimdi iman ederler ama nasıl iman ederler? Allah'a ortak koşarak. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak derken, benim ümmetim derken Müslümanlar bunlar, dikkat edin, benim ümmetim diyor, 72'si ateşe girecek, sadece bir tanesi kurtuluşa erecek. O 72 tanesinin ateşe girmesinin sebebi ne? Hak yoldan saptıkları için, değil mi? Yani doğru olmayan şeyler oldukları için buna sebep. Allah Resulü sahabe de deyince, ey Allah'ın Resulü, o kurtulacak olan taife kimdir dediğinde, benim ve ashabımın yolu üzerinden gidenler. Yani Kur'an ve sünnet çizgisinden gidenler. Ama bugün herkes Kur'an ve sünnet üzerinden gittiğini söylemiyor mu? Bu bir iddiadır işte. Yani ben ehli sünnettenim demek, ben Kur'an ve sünnet çizgisini takip ediyorum demek, bu bir iddiadır. Yani desem ki mesela, ben Alaaddin abiyi seviyorum. Ama sevgimi ispat etmesem, yani kalkıp da mesela ona bir şey ikram etmesem ve onu evime davet etmesem, birlikte herhangi bir gezmeye gitmesek, bu gibi şeyler yapmasam, benim sevgim sadece dilde kalır. Yani iddia ispatı gerektirir. Kalkıp birisine biz direkt bir hırsız diyecek olsak hemen onun hırsız olduğu anlamına gelir mi? Katiyetle gelmez. Onun ispatı gerekir. Onun için de Kur'an ve sünnetten bu yoldan gittiğini söyleyenler iddia etmemeliler, ispat etmeliler. Bu da ancak delille mümkündür. Yani Kur'an'daki ayetler ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetindeki sahih olan hadislerle mümkündür. Ve dediğimiz gibi bu imtihanı kaybedenlerin çoğu ya sabredemiyor, ya Allah Azze ve Celle şirk koşuyor ve herhangi bir küfür söz söylüyor ve küfür ameli var. Artık aklınıza ne geliyorsa, yani Kur'an ve sünnete zıt olan söz, amel ne varsa imtihanı kaybetmeye sebep olan şeylerdir bunlar. Dediğimiz gibi şimdi imtihan salonunda en önde oturmak veyahut elbiselerin en güzelini giymek, kalemlerin en pahalısını kullanmak neticeye zerre kadar tesir etmez. Hiçbir zaman. Hatta bu dünyadaki devletin yapmış olduğu sınavlarda dahi Senin kalemin istediği kadar pahalı olsun, elbisen istediği kadar pahalı olsun. Neticeye gene ne faydası var ki? Hiçbir zaman. Onun için imtihan süresince, bu bulunduğumuz dünyada imtihan süresince hiçbir kimseye müdahale edilmiyor. Dileyen dilediğini yazmakta serbest. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi, dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Allah Azze ve Celle serbest bırakmış. Ama doğru yazmaya bir teşvik var, yanlış içinde bir tehdit var. Yani eğer siz Allah'a ibadet eder, itaat ederseniz, kulluğunuzu eda ederseniz, bunun akabinde sizin için cennetler vardır. Veyahut eğer Allah'a ibadet değil, itaat değil, isyan ederseniz, küfür ederseniz, ebedi olarak kalacağınız cehennem var. Allah Azze ve Celle bizleri bundan, cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Ve bu imtihanın en önemli özelliklerinden birisi de adaylara doğru cevapların önceden peygamberler ve kitaplar aracılığıyla bildirilmiş olmasıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizi imtihan ettiği bu dünya hayatında cevaplar belli. Allah Azze ve Celle kitabını indirmiş, Kur'an'ı indirmiş ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş, hadis-i şerifleri göndermiş, sünnet dediğimiz şey. Çünkü neleri yapıp nelerden sakınacağımız, bunların hepsi belli. Diyor ki hadiste, مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ اِلَّا قَدْ بُيِّنَ لَكُمْ. Sizi cennete yaklaştıracak ne varsa, cehennemden uzaklaştıracak ne varsa, bunların hepsi beyan edilmiştir. Hepsi açıklanmıştır. Yani hiç kimse kalkıp da mesela cennete yaklaştıracak amelleri ve cehennemden uzaklaştıracak amelleri ben bilmiyorum diyemez. En sokaktaki yani cahil bir insan dahi kalkıp mesela birisine, bir yaşlıya yardım ettiğinde bu amelin kötü olduğunu sorduğunda kötü der mi hiç? Yani kalkıp yaşlı birisine yardım edecek olsak bu amel kötü müdür, kötü müdür diye sorulacak olsa kötü der mi? Katiyetle demez. Onun iyi olduğunu bilir, hayır olduğunu bilir, cennete yaklaştıracak bir amel olduğunu bilir. Aynı şekilde zıttı olan hırsızlık veya yalan da cehenneme götüren bir amel olduğunu da bilir. Yani bizden istenilen ne? Bunlara hakkıyla gerektiği gibi eda etmemiz, amel etmemiz isteniliyor. Çünkü kişi eğer Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yapar ve nehyettiklerinden de sakınırsa Allah'ın izniyle Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği cennete girer. Çünkü diğer imtihanların aksine, bizim kastettiğimiz diğer imtihanların derken yani bu dünya hayatındaki imtihanların aksine, bu imtihanda başkalarıyla yardımlaşmamız dahi serbest kılınmış. Yani iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak. Birisi ticaret mi yapıyor? Baktınız ki yalan mı söylüyor? Ya biz Müslümanız, Allah korusun biz yalan söyleyemeyiz. Ya bak senin bu sözün yanlış, bunu söylememen gerekir. Bak böyle yapsan daha doğru olur. Ve bak şu kardeşine haksızlık yaptın, gidip helallik al, ondan özür dile. Yani bunlar ne yapılmış? Bize serbest bırakılmış yardımlaşmamız. Ama dediğimiz gibi, hatta şöyle örnek verelim. Nasıl ki çalışkan bir öğrencinin yanına gidip kağıdına bakıp biz de doğruyu yazabiliriz ve cevabımız da kabul görür hoca tarafından. Aynı şekilde gerçekte de dünyadaki imtihanda da hakta, doğrulukta, iyilikte ve takvada da yardımlaşmamız serbesttir. Ama şunu unutmamak gerekir ki başkalarına yanlış cevap yazdırmak veyahut yanlışı taklit etmek yasaktır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Sakın ha günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Yani ben hayır olarak bir şey biliyorsam Kur'an ve sünnetten onu Müslüman kardeşime söylemekle mükellefim. Bunu söylerken de söylediğime dikkat etmem gerekir. Doğru olduğunu iyicene bilmem gerekir. Emin olmam gerekir. Yanlış söylemem gerekir. Çünkü neden? Allah korusun, yanlış söyleyip de o şekilde yanlış amel edecek olursa bunun bir vebali var. Allah muhafaza. Yani yapmış olduğumuz işten emin olarak hareket etmeliyiz. Ve her kim bu imtihanda da kendisi için, başkalarının kazanması için ne kadar gayret gösterirse o kadar ihsana mazhar oluyor ve öğrettiği kadar da kendi notuna ilave ediliyor. Maalesef Müslümanlar arasında en mühim olan sorunlardan birisi de iman meselesidir. Şimdi iman meselesi Kur'an ve sünnette sair diğer meselelere nispeten Kur'an'da çokça ismi geçen bir meseledir. Kur'an-ı Kerim'de hep ya eyyuhellezine amenu, aminu billahi, ey iman edenler Allah'a iman edin. Ve kul amennâ billahi, deyin ki Allah'a iman ettik, kitaplarına, resullerine, bizden önceki nebilere iman ettik. Hep bu gibi sözler vardır. Ama gene en büyük sorun da hep iman meselesinde olmuştur. Çünkü neden? İlim ehlinden bir kimsenin sözüyle de diyor ki imanın diyor kazanılması aslında çok kolay. Esas diyor sorun diyor iman ettikten sonra o imanın muhafazası, o imanı korumak. Çünkü neden? İman sabit mi? Sabit değil. İman artar ve eksilir. Yezidu bitta'ati ve yenkusu bil ma'siye. İman itaatle artar, salih amellerle, hayırlı amellerle artar, isyanla, günahla da azalır. Onun için imanın muhafazası onu kazanmaktan daha zordur. İmanı muhafaza etmek onu kazanmaktan daha zordur. Hatta bazen böyle demiyoruz mu? Kişi ilk namaza başladığı esnada o şevki, o huzuru buluyor içerisinde, belli bir zaman geçtikten sonra ya biz ilk namaza başladığımızda o kadar güzel bir şekilde kalkıyorduk ki ezandan önce, yani hep sürekli namazlarımızı camide kılıyorduk. Yani hiç bize zor gelmiyordu. Ama öyle bir hal alıyor ki insanı, artık namazlardan bıkar hale geliyor. Ve sabah namazlarını ve diğer vakitlerin namazlarını kaçırır hale geliyor. Bu neyden dolayı? İman sabit değil. Günahlardan dolayı hep ne yapıyor? Azalıyor. Bir, yani o kalp artık ne oluyor? Kararıyor, gidiyor. Allah korusun, zaten insanoğlunun kalbi karardı mı? Taşlaştı mı? Din namına, yani merhamet namına hiçbir şey artık anlayamaz. Yani hatta bir mezara daha gidecek olsa, eğer o kalp katılaşmışsa, Allah korusun, ne hisseder biliyorsunuz mu? Sanki iki taşın arasından geçiyormuş gibi. Halbuki Allah Resulü diyor ki kabirleri diyor çokça ziyaret edin. Çünkü onlarda ibret vardır. Size ahireti hatırlatır. Yani kendinize çeki düzen verirsiniz. Yani bir insan kabirlere gidip ve bir arkadaşının, annesinin, babasının öldüğüne şahit olup eğer bundan ders çıkaramıyorsa, ibret alamıyorsa, gerçekten o kişide sorun vardır demektir. Yani bir kalbine bakıp hesaba çeksin kendisini. Ve dediğimiz gibi hayatta insanoğlunun başına çeşitli güzellikler, iyilikler veyahut zorluklar, belalar, musibetler, sıkıntılar gelebilir. Bunların hepsi ama birer imtihandır. Kişi bunlarla karşılaşmadan önce altyapısını hazırlayıp bu gibi durumlarda nasıl bir tutum ve inanç içerisine gireceğini iyi bilmelidir. Yani kişi sabretmeyi, üzülmemeyi, gevşememeyi, başına gelenlerle mücadele etmeyi öğrenmesi gerekir. Sabretmenin akabinde de kendisine neler kazandıracağını anlamalı ve nihayet her şeyin kendisi için bir imtihan olduğunu bilmesi gerekir. Şimdi imtihan denildiğinde kelimeyi şu şekilde iki yönden ele almalıyız. Bir, lugavi yönden, sözlük anlamıyla, ikincisi ise ıstılahi yönden. Arapçada imtihan el-bela'u, yani denemek, sınamak, ortaya çıkarmak anlamındadır. Allah Azze ve Celle'nin hatta Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi onun öncesinde belâhullâhu, Allah Azze ve Celle onu imtihan etti, onu denedi, onu sınadı, bu anlamlardadır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor ki Bakara suresinin 155. ayetinde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Andolsun ki sizi korkudan ve açlıktan olan bir şeyle, sizi korkudan ve açlıktan olan bir şeyle, mallar, canlar, ürünlerden eksiltme ile sizi imtihan edeceğiz. Devamında diyor ki Allah Azze ve Celle وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, sen sabredenleri müjdele. Sen sabredenleri müjdele. Şimdi imtihan kelimesinin ıstılahi anlamı ise, yani Kur'an ve sünnetteki anlamı ise, Allah Azze ve Celle'nin ölümü ve hayatı yaratarak bu dünya hayatında gerek darlıkta gerekse bolluk anında insanın denenip imtihana tabi tutulması, İmtihan maksadıyla başa gelen bela ve musibet ne varsa, başa gelen bu olaylar, yani bunların hepsi, bu olaylara sabrederek neticesini, yani karşılığını Allah Azze ve Celle'den beklemektir. Çünkü neden? İnsanoğluna isabet edecek olan her şey bu yazılmıştır. Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle. Senin başına ne isabet ediyorsa etsin, bunun hepsi yazılmıştır. Allah Resulü İbn Abbas'tan gelen hadis-i şerifte, İbn Ebi Hatim'in tefsirinde geçiyor, diyor ki: وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. İbn Abbas, Allah Azze ve Celle'nin Rabbin Ademoğlunun sırtından belini sırtından zürriyetini çıkartıp bu ayet hakkında demiştir ki: خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ وَاَخَذَ مِيْسَاقَهُ. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yarattı ve ondan misak aldı, söz, ahit aldı kendisinin Rabbi olduğuna dair. وَكَتَبَ اَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَمُس۪يبَتَهُ. Ve Allah Azze ve Celle onun ecelini yazdı, onun rızkını yazdı ve hayatı boyunca ona isabet edecek olan her şeyi yazdı Adem Aleyhisselam'a. Ve devamında diyor ki: ثُمَّ اَخْرَجَ وَلَدَهُ مِنْ ظَهْرِهِ كَهَيْئَةِ الزَّرْءِ. Sonra Adem Aleyhisselam'ın belinden kıyamete kadar gelecek olan zürriyetini zerreler halinde çıkardı. Yani Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaratılan insan kim varsa bunları sırtından çıkartıyor Allah Azze ve Celle. فَاَخَذَ مَوَاس۪يقَهُمْ. Ve onlardan da misak alıyor, söz alıyor Allah Azze ve Celle o insanlardan kendisinin Rableri olduğuna dair. Ve sonra وَكَتَبَ اَجَالَهُمْ وَاَرْزَاقَهُمْ وَمُس۪يبَاتِهِمْ. Ve sonra onların ecellerini yazıyor, rızıklarını yazıyor ve o insanların hayatı boyunca onlara isabet edecek olan her şeyi Allah Azze ve Celle yazıyor. Yani biz, bizim başımıza isabet edecek olan ne varsa bunların hepsi yazılmıştır. Şimdi bela, yani imtihan çeşitleri dediğimizde iki şekildedir. Ya hayır olarak ya şer olarak, yani kötü, zor olan imtihanlar ve hayır, bolluk, bu gibi şeylerle denilen şeyler. Delil olarak Allah Azze ve Celle Enam suresi 35. ayetinde diyor ki: Kullu nefsin zaiqatul maut ve neblukum bis şerri vel hayri fitneten ve ileyne turcaun. Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Ve bir deneme olarak da, imtihan olarak da sizi hayırla da deneriz, şerle de deneriz. Yani sizi hayırla da imtihan edeceğiz, şerle de imtihan edeceğiz. Ve en sonunda da siz bize döndürüleceksiniz. Allah Azze ve Celle başka ayetinde diyor ki: Kullu nefsin zaiqatul maut ve innemâ tuveffevnâ ucûrakum yevmel kıyâmeh. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Her nefis ölümü tadacaktır. Ve kıyamet günde size yapmış olduğunuz her şey tas tamam size, o yani karşılıksız o bir şekilde, hepsi eksiksiz bir şekilde size verilecektir. Her kim ateşten uzaklaştırılıp, cehennemden uzaklaştırılıp cennete girdirilmişse işte o gün o kurtuluşa erecek olan kimsedir. Ve dünya hayatı da sadece aldatıcı bir geçimlikten ibarettir. Sadece aldatıcı bir geçimlikten ibarettir. Ve dünya hayatı sadece oyun, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Yani Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi, siz ahiret hayatına karşılık dünya hayatını tercih mi ediyorsunuz? Halbuki siz bu dünya hayatında ebedi olarak kalmayacaksınız. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bize döndürüleceksiniz, siz istemeseniz dahi. Yani bugüne bugün insanlara ölmeyi istiyor musunuz dediğinizde, bu şekilde sorduğunuzda hiç kimse ya ben isterim der mi? Ancak Allah'tan korkanlar, Allah'a kavuşmayı isteyenler hariç. Kimse istemiyor, istiyorum demez. Hatta halk arasında şöyle sözler söylemişlerdi, yani ölümsüzlük iksirini, bu gibi şeyler zikretmişleri. Tam derler yani, Lokman Aleyhisselam ölümsüzlük iksirini buldu. Sonra diyor ayağı diyor kaydı diyor, yuvarlandı diyor, o da diyor nehire düştü diyor, ölümsüzlük iksiri. Yani insanların yaratılış gayesinde, tabiatında ölmemeyi isteme var. Yani bir ebedi olarak yaşama arzusu var. Aa, bu neye delalet eder? Allah Azze ve Celle bizi çok iyi biliyor ki, bizi öyle bir şekilde yaratmış ki bizi nasıl tatmin edeceğini biliyor. Ahiret yurdu ebedi olarak bizim için, bu dünya değil. Çünkü neden? Hatta diyor ki Müslüm'deki hadiste, o gün diyor ölüm bir koç kılına giydirilecek, siyah bir koç, ve melekler seslenecek, cennetlikler ve cehennemlikler bakacak ve o ölüm boğazlanacak, yani o koç kesilecek. Ve cennetlikler öyle bir sevinecek ki, ve melekler de diyecek ki artık bundan sonra size hiçbir ölüm yoktur ve ebedi olarak burada kalacaksınız cennet ehline. Ve onlar sevinecekler. Ve cehennemlikleri de denecek ki artık bundan sonra da sizin için hiçbir ölüm yoktur. Siz de ebedi olarak burada kalacaksınız. Yani bir kurtuluş yoktur. Onlar da üzülecektir. Allah Azze ve Celle bizi cennet ehlinden eylesin. Ve dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle Araf suresinin 168. ayetinde diyor ki onları, yani Yahudileri, grup grup yeryüzüne dağıttık. Ve onlardan iyi olan kimseler de vardır o Yahudilerden. Ve iyi olmayanlar da vardır diyor Allah Azze ve Celle. Hatta bırakın onu. Ve inne min ehlil kitabi leme yu'minu billahi. Kitap ehlinden diyor öyle kimseler vardır ki diyor Allah'a diyor iman ederler. Hatta diyor öyle kimseler vardır ki diyor Yahudilerden Hristiyanlar, sen diyor ona diyor bir dinar diyor emanet olarak bıraksan o diyor katiyetle ona ihanet etmez. Ama diyor öyleleri de vardır ki sen ona bir şey versen onun başına durup gitmediğin müddetçe sen onu ondan alamazsın. Ve Allah Azze ve Celle devamında da diyor ki ayetin devamında, onlardan iyi kimseler de vardır, iyi olmayan kimseler de vardır. Belki dönerler diye, belki dönerler diye biz onları iyiliklerle, kötülüklerle deniyoruz. Umulur ki dönerler. Şimdi belki dönerler diye derken neden dönme bu? Yapmış olduğu kötü işten, o günahlardan, o küfürden, o şirkten dönerler diye. Yani neden? Hasetten, kibirden, hakka karşı yüz çevirmekten dönerler diye biz onları iyiliklerle, kötülüklerle imtihan ediyoruz. Şimdi biz demiyoruz mu bazen etrafımızda öyle insanlar görüyoruz ki kendilerine sayısız defalarca nasihat edildiği halde o nasihata kulak vermeyip o hataya tekrar düştüklerini görüyoruz. Ama Allah Azze ve Celle onun başına bir musibet, bir bela verdiği zaman hemen ders almasına, ibret almasına sebep olabiliyor. Hatta bundan dolayı halk ne diyor? Bir musibet bin nasihatten daha iyidir derler. Şimdi gerçekten de doğru. Defalarca nasihat ediyorsun. Söylediğin halde bak senin bu yaptığın iş yanlış. Adam hırsızlık yapıyor veya uyuşturucu içiyor. Ya Allah'tan kork. Bak bu doğru şeyler değil dediği halde bunlardan hiç dönmüyor. Ama ne zaman bir trafik kazası geçirse, yaralansa, başına bir olay gelse hemen ondan dönebiliyor. Allah'a yalvarıp tövbe edip yakarabiliyor. Onun için dediğimiz gibi imtihan gerçekten bunda büyük hikmetler vardır, ibretler vardır. Ama ibret alana, düşünene. Acı, zor ve kötü tarafı olan şer, bela ve olan musibetler. Şimdi Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 155. ayetinde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Azze ve Celle yemin ediyor, tekit. Ant olsun ki biz mutlaka sizi açlıktan ve korkudan bir şeyle imtihan edeceğiz. Bunlar hep nedir? Kötü olan şeyler. Ve devam dedi ki ürünlerden, mallardan ve canlardan eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Hatta Allah Azze ve Celle başka ayette diyor ki Fecr suresinin 15. ve 16. ayetlerinde فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ. Ama insanoğlu her ne zaman Rabbi kendisini imtihan edip de ona ikram ettiğinde, yani zenginlik ve genişlik verdiğinde, ona bol bol nimetler verdiğinde ne der? Rabbim bana ikram etti. Rabbim bana karşı cömerttir der. Ama ayetin devamında Allah Azze ve Celle diyor ki وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَنَنْ. Ama ne zaman Rabbi onu imtihan edip rızkını darlaştırdığı vakit Rabbim bana ihanet etti, beni aşağıladı der. Şimdi ne zaman ona bolluk, bereket verdiğinde, genişlik verdiğinde, zenginlik verdiğinde, o kadar nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti, Rabbim bana karşı cömerttir bunu der. Ama ne zaman onun rızkını daralttığında Rabbim beni aşağıladı, bana ihanet etti der. Halbuki Allah Azze ve Celle İbrahim suresinde diyor ki siz diyor Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız, güç yetiremezsiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki fadlı o kadar azim, o kadar büyük ki siz bunu saymakta güç yetiremezsiniz. Allah Azze ve Celle diyor ki biz size iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratmadık mı? dağları sarsılmayasınız diye sizin için kazık olarak onları çakmadık mı? Gökyüzünü sizin için bir bina olarak yaratmadık mı? O gökyüzünden su indirmekle yeryüzünden sizin için binlerce rızık nimet çıkarmadık mı? Ve diyor Allah Azze ve Celle, biz diyor o suyu diyor gökyüzünden o suyu kesecek olsak, o tertemiz suyu, size o suyu geri verecek olan kimdir? Bazen böyle başımıza gelmiyor mu ya? Sular kesildiğinde hemen nasıl telaşa kapılıyoruz değil mi? Elimiz ayağımız kesiliyor. Hemen suyu tasarruflu kullanalım. Daha dikkatli olalım. İsraf haramdır. Bu gibi şeyleri daha iyi anlıyoruz. Halbuki bizim yediğimiz nimetlerin, bunların hepsi Allah Azze ve Celle'ye aittir. Çünkü neden? وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa bunların hepsi Allah'a aittir. Semanın mülkü ve yerin mülkü hepsi Allah'a aittir. Ve işlerin hepsi de Allah Azze ve Celle'ye döndürülecektir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında imtihan hakkında öyle bir olay yaşanılıyor ki, Bukhari'de geliyor bu rivayet. Diyor ki an Enes İbni Malik, Enes İbni Malik'ten geliyor. Merran Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bimraetin tebki inde kabrin. Nebi aleyhissalatü vesselam kabrin başında ağlayan bir kadına uğradı. Kabrin başında, yanı başında ağlayan bir kadına uğradı. Fekale ve Nebi aleyhissalatü vesselam dedi ki ittekillah vesbiri, Allah'tan kork ve sabret dedi o kadına. Ve kadın da dedi ki kalet ileyke anni, benim başım benden uzak dur. Şimdi nasihat eden kim? Burayı yakalayın. Nebi aleyhissalatü vesselam, bir kadın kabrin başında ağlıyor, çocuğun vefat etmesinden dolayı üzülüyor ve Allah Resulü diyor ki Allah'tan kork ve sabret diyor. Nasihat eden Allah Resulü, nasihat edilen ise bir kadın. Ve kadın da diyor ki fekalet ileyke anni, benden uzak dur. Fe inneke lem tusab bi musibeti. Çünkü bana isabet eden şey sana isabet etmemiştir. Git başımdan. Bu şekilde diyor. Ve lem ta'rifhu fe qila laha innehu en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın çünkü onun kim olduğunu tanımadı ve o kadına denildi ki o senin o şekilde söylediğin kim biliyor muydun? O Nebi aleyhissalatü vesselam'dı. Ve kadın derhal Nebi aleyhissalatü vesselam kapısına gider ve sonra kapısının önünde de hiçbir görevli olarak kimseyi bulamaz. Ve sonra kadın Nebi aleyhissalatü vesselama der ki ey Allah'ın Resulü, vallahi ben seni diyor senin Nebi olduğunu tanıyamadım, bilemedim diyor. Ve Allah Resulü de o kadına diyor ki inneme sabru inde sadmetil ule, sabır musibetin, o darbenin yediği ilk andadır. Sabır musibetin, yani o darbenin gelmiş olduğu ilk andadır diyor. Yani senin başına bir bela, bir musibet gelmiş. Aradan bir hafta, iki gün geçmiş, üç gün geçmiş veya bir hafta geçmiş. Ama ilk başta söylediğin isyan niteliğinde bir söz varsa, hareketlerin veyahut Allah korusun. Sonra sen dersen şu şekilde bir hafta sonra, canım buna da şükürler olsun, elhamdülillah sabretmek gerekir. Aha bak bu sabır değil. İlk anda sen sabredebiliyorsan Allah Resulü dediği gibi aha bak bu sabırdır. İlk anda. Ve Allah Azze ve Celle de bizi o darbenin, musibetin bize geldiği ilk anda bizi sabredenlerden eylesin. İmtihanı en şiddetli olan kimseler kimdir dediğimizde, imtihanı en şiddetli olan kimseler dediğimizde peygamberlerdir, nebilerdir. Ama insanlara nebi olmayı da istiyor musunuz, peygamber olmayı da istiyor musunuz dediğinde bazı insanlar çıkar evet derler yani olmayı isterim derler. Bunu hangi kasıtla söylerler? Kurtuluşa ereceklerini, yani günlük gülistanlık ve yani çok rahat yaşayacaklarını, yani işlerin çok rahat bir şekilde gideceğini düşünerekten bu şekilde yani temelinde bulunurlar. Halbuki diyor ki hadis-i şerifte, Tirmizi'de gelen hadiste, ben diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sordum. İnsanların diyor eyyun nasi eşeddu belaen, insanların hangisi bela olarak, imtihan olarak daha çok şiddetlidir? Hangisi? Ve dedi ki peygamberler. Sonra onların peşinden yaşantı olarak peygambere kim yakınsa onlar dedi. Ve sonra dedi ki kişi dindarlığı oranında belaya uğratılır. Yani imanına göre dindarlığı nispetinde belaya, imtihana tabi tutulur. Eğer dininde sağlam ise, imanı kuvvetli ise belası da o denli şey olur, ağır olur. Yok dininde gevşek ise dindarlığı oranında belaya uğratılır. O zaman bizim bunları işittikten sonra bizim imtihanlarımız, belalarımız ne kadar şiddetli ve ne kadar şiddetli değil, kendimize hesaba çekmemiz gerekir. Öyle değil mi? Eğer günlük gülistanlık yaşıyorsak bu bir sıkıntı değil mi aslında? Bazı şeylerden dolayı. Yani muhakkak yani bizde sorun vardır. İmtihan olunmuyorsa yani mesela ağır şeylerden dolayı ya imanımız zayıftır ya tam kendimizi dinimize veremiyoruz. Bunlardan kaynaklanır. Ve diyor ki bela, imtihan kulun peşini bırakmaz. Sonunda kul uğradığı belalar üzerinde hiçbir günahı kalmayıncaya kadar günahlarından temizlenmiş olur, tertemiz olur. Hatta başka bir hadiste diyor ki müminin diyor her işine hayret edilir, şaşırılır. Çünkü onun her işi hayırdır. Başına bir bolluk isabet eder, ona şükreder. Şükreder ve bunun için bir hayır olur. Ve aynı şekilde başına bir darlık isabet eder. Yani işi rast gitmez, bir iş bulamaz. Ve eşiyle tartışır, ve annesi babasıyla tartışır, iş yerindeki arkadaşıyla tartışır. Bu gibi şeylerden dolayı ama ona da sabreder. Bu da onun için hayır olur. Bu da onun için hayır olur. Allah Resulü diyor ki bu sadece kim için geçerlidir? Mümin için geçerlidir. Yani bizim bu vasıfları kendimize edinmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle bizi bunlara nail eylesin. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a baktığınızda kavmi onu dövüyor. Ve onun dişini kırıyor. Yüzünden kanlar akıyor. Hatta üzerine işkembeler döküyorlar. Ve hatta o yüzünden akan kanı silerek diyor ki ey Allah'ım kavmim bağışla. Sübhanallah. Bir peygamberin merhametine bakın kavmine. Düşün yani eziyet eden birisine karşı yani dişini kırıyor, yüzünü yani yüzünden kan akıyor ve yüzünden kanları silerek diyor ki ey Allah'ım sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Çünkü onlar bilmiyorlar. Hatta imtihan denildiğinde sahabelerin büyüklerinden olan bir kimse Talha bin Ubeydullah öyle bir büyük imtihana tabi tutuluyor ki ama sabretmesi neticesinde Allah Azze ve Celle ona çok büyük bir mükafat veriyor. Diyor ki hadiste Ümmü Süleym yani Talha bin Ubeydullah'ın eşi gayet diyor temiz ve ahlaklı bir kadın idi diyor. Temiz ve ahlaklı bir kadın idi. Çocuğu vefat ettiği zaman sabır ve metanetle bizzat çocuğu kendisi yıkadı ve kendisi kefenledi. Bir kadın yapıyor bunu. Bir kadın. Yani mezarlıklar müdürlüğündeki o defin işlemlerini gerçekleştiren kefenleyen kimseler değil. Kadın. Annesi. Çocuğu yıkıyor ve kefenliyor. Ve bir tarafa bırakıp komşularına dönerek diyor ki babasına sakın ha haber vermeyin. Çünkü neden? Gerçekten de hayırlı bir kadın. Saliha bir kadın ki bu gibi hareketlerde bulunuyor. Ve Ebu Talha da yani eşi de orada bulunmuyor. Akşam eve döndüğünde Talha bin Ubeydullah çocuğu soruyor. Ve hanımı da diyor ki daha iyi durumdadır bey diye cevap veriyor. Ve sonra yemek yiyorlar beraber. Oturuyorlar ve birlikte oluyorlar. Bir müddet sonra Ümmü Süleym Talha bin Ubeydullah'ın eşi yani hanımı eşine gayet metanetli bir şekilde diyor ki ey Ebu Talha öyle bir yerden yaklaşıyor ki buraya dikkat edin hiçbir zaman hiçbir kimsenin ama adalet ve insaf sahibi olan kimselerin inkar edemeyeceği bir söz söylüyor. Adalet ve insaf sahibi olan kimselerin inkar edemeyeceği bir söz söylüyor. Diyor ki ey Ebu Talha ödünç alınmış bir şeyi geri vermek icap eder mi etmez mi? Yani sen birisinden bir şey alsan borç olarak ya bana 50 TL verebilir misin artık ve şu telefonu verebilir misin geçici bir süreliğine kullansam bunu geri vermek icap eder mi? Yani bu gibi şeyler o da diyor ki Talha bin Ubeydullah dediğimiz gibi çünkü neden adalet ve insaf sahibi olan merhametli olan insanlar icap etmez derler mi bu gibi insanlar icap etmez diye? Katiyetle demezler. Adalet ve insaf sahibi olan insanlar yani geri vermemek gerekir demezler. Geri vermemiz gerekir derler. Ve Ebu Talha da bu sözü duyunca diyor ki bu söylediğin bu söz nasıl bir söz ki? Tabii ki de ödünç alınan bir şeyi geri vermek gerekir. O halde diyor Allah Azze ve Celle'nin sana emaneten vermiş olduğu çocuğu Allah Azze ve Celle aldı. Emanet olarak vermiş olduğu çocuğu Allah Azze ve Celle aldı. Ve Talha bin Ubeydullah bu sözü duyunca diyor ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kadının çocuğu öldüğünde aldığı da Allah'ındır, verdiği de Allah'ındır. Allah Azze ve Celle verince nasıl seviniyor insan? Ama aldığında niye isyan ediyorsun? Haşa, niye benim çocuğum öldü de başkası değil? Allah korusun, bu ne demek ya? Verince seviniyorsun ama alınca isyan edebiliyorsun, nankörlük yapabiliyorsun. Bizim Rabbimiz bize o kadar çok merhametli ki, o kadar çok nimetler veriyor ki, buna rağmen gene en nankör insanoğlu. O kadar nankörlük yapıyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, o kadar diyor rızkı veren benim, doyuran benim, buna rağmen benden başkasına şükrediliyor. Bana ibadet edilmesi gerekirken bana diyor küfrediyorsunuz diyor. Haşa diyor, Allah çocuk edindi diyorsunuz diyor. Haşa, melekler Allah'ın çocuklarıdır diyorsunuz diyor. Haşa, İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur diyorsunuz diyor. Bana küfrediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Yani insanoğlu nankörlük yapıyor böyle. Ve sabah olunca Ebu Talha bu durumu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bildiriyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ona diyor ki, dua ediyor. Diyor ki, ya Rabbi, bunun daha iyi bir karşılığını Ebu Talha'ya ver diye dua ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam duası nasıl bir duadır? Müstecap dualardandır. Yani direkt kabul edilir. Allah Azze ve Celle'den bir şey istediğinde direkt Allah Azze ve Celle kabul eder. Ve sonra nitekim 9 ay 10 gün sonra Allah Azze ve Celle Talha bin Ubeydullah'a Abdullah isminde öyle bir çocuk veriyor ki, o çocuk Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın himayesinde bulunuyor ve İslam tarihinde de çok önemli bir şahsiyet haline geliyor. Düşünün. Sabretmesine karşılık, şükretmesine karşılık Allah Azze ve Celle nasıl veriyor. Hatta başka bir hadiste diyor ki, Allah Azze ve Celle ölüm meleklerini kula gönderir ve der ki, o kuluma gidin ve diyor, o kulumun çocuğunun ruhunu alın. Ve Allah Azze ve Celle bildiği halde sorar, çocuğun kulumun ruhunu aldınız mı? Evet ya Rabbi, aldık derler. Onun ciğer paresini alın, yani en sevmiş olduğu şeyi alın, yani çocuğunu alın. Aldınız mı diye sorar Allah Azze ve Celle, evet aldık. Peki buna karşılık kulum ne dedi diyor? Ya Rabbi, onlar sana hamd ettiler. Allah Azze ve Celle de diyor ki, o halde diyor, hamd etmesine karşılık kuluma cennette bir köşk yapın ve ismini de Hamd Köşkü koyun diyor Allah Azze ve Celle. Ki onun için hakikaten de imtihan denildiğinde Allah Azze ve Celle bizi her halükarda imtihanı geçenlerden eylesin. Çünkü imtihanı ancak kim kazanır? Sabredenler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim dediği gibi, sabredenleri müjdele. Çünkü imtihan ancak sabretmekle yani kazanılan bir olaydır. Dediğimiz gibi biz her şeyde imtihan olunabiliriz. Her şeyde, o en ufacık şeylerde dahi. Aklınıza gelmeyen şeylerde dahi. Hatta şöyle örnek verelim. Diyoruz ki, kişi ekseriyetle imtihan olunduğu şeyler en çok sevdiği şeylerden sürekli imtihan olunur. Yani Allah Azze ve Celle onu can damarından yakalar. En çok sevdiği neyse artık, çocuğunu mu çok seviyor? Eşini mi çok seviyor? Ve mal mülkü mü çok seviyor? Arabayı mı, parayı mı, artık neyse. Neyi çok seviyorsa sürekli o şeylerden imtihan olunur. Allah Azze ve Celle onu dener. Ve dediğimiz gibi, ama bizim burada yapmamız gereken sürekli sabretmemiz. Ve insanoğlu unutan bir varlık olduğu için bazen imtihan olunduğunu dahi unutabiliyor. Ama en azından Müslümanlar birbirlerine nasihat ederek, yardımlaşarak, bak senin başına gelen bu olay şüphesiz ki senin imtihanın diye ona hatırlatması gerekir. Ona her halükarda hatırlatması gerekir. Şöyle diyelim mesela, aniden annenizin ölüm haberi gelse veyahut babanızın ölüm haberi gelse ve eşinizin ölüm haberi gelse ve aniden evinizin yandığı haberi gelse, malınızı, mülkünüzü, her şeyini kaybettiğiniz haberiniz gelse, insan üzülür değil mi? Hiç şüphesiz üzülür. Ama dediğimiz gibi, eğer bir kimse altyapıyı hazırlamamışsa kendisinde, sürekli bu gibi şeyleri düşünmüyorsa, ya şüphesiz ki benim annem bir gün ölecek, babam ölecek, eşim ölecek, çoluğum ölecek, yani işim rast gitmeyecek, bazı şeyler başımıza gelecek, ama bizim yapmamız gereken şey sabretmemiz. Her halükarda sabretmemiz. Katiyetle bu gibi belalardan, musibetlerden dolayı Allah Azze ve Celle kulluktan yüz çevirmememiz gerekir. Esas, çünkü neden? Kişi yani En hassas olduğu dönemde eşini kaybedebilir, çocuklarını kaybedebilir. Ama gene kuluz, unutmamamız gerekir. Her halükarda kulluğumuzu Allah Azze ve Celle'ye yapmamız gerekir, eda etmemiz gerekir. Her halükarda. Çünkü ibadette de asıl olan nedir? Sabırdır. Yani bir kere yapıp bir kere yapmama değildir. Çünkü hadiste denildiği gibi Allah Azze ve Celle en sevimli gelen ibadetlerden birisi de az da olsa devamlı yapılandır. Burada keseyim. Sübhanallah, o saat ben oraya bakıp saatin aynen geç olduğunu fark etmedim. Hakkınızı helal edin valla. Çünkü bayağı olmuş. İnşallah bitireyim burada. Sübhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.